Je luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 16 oktober. Nummer 24, Internet voor iedereen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 24. In de box hangen Salih Kilic, Bart van Klaveren en mijzelf. Salih is half ziek, maar yep. Als echte diehard hangt hij gewoon in de box. Het is volgens mij is half Nederland ziek, dus je kan maar beter in Finland zitten. Ja, hier is niemand ziek. Nee, het is hier echt ongelooflijk. Tenminste, in mijn omgeving, maar het kan zijn dat ik de verspreider ben, maar in mijn omgeving is iedereen, is alles zowat down. Nou, er ligt wel sneeuw, maar er zijn weinig zieken. Ja, misschien verspreidt het dan minder of zo. Ja. Hey, nou, iedereen wordt ook koud, die blijft ook binnen. Het heeft ook wel met de bevolkingsdichtheid van Nederland te maken wat dat betreft. Finland is aardig rustig wat dat betreft. In Finland... heb jij altijd recht nu op 1 megabit internet? Ja, vanaf 1 juli volgend jaar. Aanloop naar de 100 megabit in 2015. Dat is eigenlijk de wet die is aangenomen. En om de telecombedrijven vast te dwingen... Of aan te sporen tot investeringen en het uitvoeren van dat plan, is dus voor volgend jaar zomer gekozen om alvast minimaal 1 megabit aan te bieden. Oké, maar je hebt er recht op, maar je moet wel gewoon, er is geen prijsminimum of zo afgesproken in die wet of zo. Je moet voor hetzelfde geld moet je €1000 per maand betalen. Precies. Op het platteland is het ontzettend lastig om natuurlijk breedband internet te krijgen. Dus dat is allemaal mobiel. Heel populair zijn hier die USB modems met een simkaart. En bij mijn schoonmoeder heb ik daar een verbinding op het platteland. Waar ik 10 jaar geleden met mijn 28x8 modem nog sneller mee was. En zij kan natuurlijk wel sneller, maar dan zal ze een heel groter en heel duurder abonnement af moeten sluiten. Dus voor een beetje surfen en een beetje betalen via de internet, de banken, is het goed genoeg. Het betekent ook niet dat vanaf volgend jaar als 1 megabit de minimale snelheid is. Je kunt natuurlijk nog steeds wel minder betalen en minder snel krijgen als je wilt. Maar de wet die aangenomen is, houdt dus in dat elk persoon, ook al woont die op een grote vlakte ergens in Lapland, dat die dan 1 megabit internet moet kunnen krijgen. En als dat niet het geval is, ja, dan zijn de telecomproviders verantwoordelijk voor het, die zijn de overtreden dan de wet. Precies. Oké. Dat is het plan. Ja, de telecombedrijven moeten het aanbieden. En ik denk dat dat ook op zich wel haalbaar is. Ik denk dat dat nu al overal mogelijk is voor het grootste deel van Finland. Oké. Wel interessant. Maar het is heel prijzig. Internet is ontzettend duur. Ik heb een 2 megabit ADSL-verbinding en ik betaal meer dan €30 aan. Zo. Dus... En wat ga je voor mobiel internet ook betalen over de €30 voor een 1 megabit verbinding? Dat zijn de prijzen op dit moment. Dus dat is ontzettend duur als je het vergelijkt met Nederland, waar je ten eerste veel sneller kan voor geld. Ja. Nou goed, dat is ook een tijdspan. Het wordt vanzelf beter of, ja, of niet. Maar dat is denk ik het probleem met een land wat zo groot is en zo dun bevolkt. Mm-hmm. Wie is in de box aangeland? Luc. Hi. Laten we het even over de nieuwe wet in Finland. Ja, ik hoor het. Die is op zich stoer. Dat als iedereen recht heeft op een bepaald minimum aantal bandbreedte, of in ieder geval moet kunnen afsluiten. Want in minder mag. Minder je mag. Je kunt minder afsluiten, maar als een klant dat wil, dan zal die 1 megabit minimaal moeten kunnen halen. Ik heb overigens gehoord dat Finland niet het eerste land is. Dat Zwitserland al iets soortgelijks heeft aangenomen een tijd terug. Maar ik heb dat nog niet kunnen verifiëren. Maar dit is ook waar we het over hadden, toch? De vorige keer toen Limburg had besloten dat iedereen een superhoge internetverbinding zou krijgen. Toen zei ik nog dat het waarschijnlijk relevanter is om iedereen een internetverbinding aan te bieden dan een paar mensen een hele hoge. Ja, ik ben het sowieso mee eens. We zagen wel dat er nu waarschuwingen of tenminste dingen vanuit de bank gezegd worden over dat er toch wel redelijk veel geavanceerde hacks worden toegepast om bankrekeningen te kraken via het internet. En dat je maar een live cd moet gebruiken in je pc om op te starten. Dus als iedereen natuurlijk internet heeft en iedereen gaat telebankieren over die verbindingen, dan heb je natuurlijk wel steeds meer dat het een risico wordt voor de bank om dat te beveiligen. Voor de simpele gebruikers. Maar ze zeiden toch ook dat Finland nu al 95% van de gezinnen of huishoudens een internetverbinding heeft en dat het om die laatste 5% gaat? Ja. Ja, maar ik probeer even de zijstap naar de beveiliging van de bank te maken die dit deze week in het nieuws was. Want er wordt dus op sommige plekken nu geadviseerd dat je maar moet starten van een cd in een speciaal Linux operating system of een hele losse pc moet gebruiken in je business voor je telebankieracties. Maar mag ik dat even technisch begrijpen? Dus een cd, dat heeft niemand meer, maar je zou dus Linux op een USB-stickje moeten zetten. Maar dan moet je wel weten hoe je computer zo moet instellen dat hij dat ook herkent als opstart. Ja. En dat is voor de meeste mensen toch wel even een stap te ver. Ja, het kan natuurlijk zijn dat de bank op een bepaald moment een USB-stick met een Linux gaat leveren die je maar in je computer moet douwen. En waar je maar vanaf moet opstarten, omdat ze het anders niet garanderen. Ik weet niet of het die kant op gaat. Maar op een bepaald moment, op een bepaald moment garanderen ze natuurlijk niet meer dat jij op een malware gehackte pc je banktransacties doet. Op dit moment. Zou je niet eerder aan een virtual machine denken? Ja, dat zou ook kunnen. Maar er moet natuurlijk iets gebeuren. Want op een bepaald moment gaan ze natuurlijk nu niet meer coveren. Op dit moment, volgens mij, als je op een compleet gehackte pc inlogt bij de bank en je kan verklaren dat jij alles eraan gedaan hebt om veilig te zijn. Dan heb ik een technische vraag. Hoe makkelijk is het in Windows 7 om een ander opstartmechanisme te hebben? Kijk, ik doe dat door op F8 of F12 te drukken en dan krijg je zo'n menuutje en dan kan je kiezen waar die van opstart. Hè? Van de C, van de D of de USB. Of van, hè? Maar dat moet je wel even weten. Dat gaat niet automatisch. Zit er in Windows 7 wel zo'n automatische zoeker die zoekt naar operating systems? Nou, die zoeken wordt niet door het besturingssysteem aangeboden, maar door de BIOS. Ja, door de BIOS, dat bedoel ik. Maar je moet dus in de BIOS moet je iets wijzigen. En dat lijkt me dat de bank je wel een stickie kan geven. Maar die aanpassing, ja, dat is. Ik ben het sowieso niet eens met jouw opmerking. Wie heeft er nu nog CD? Het probleem met USB is dat die beschrijfbaar is. Dus een live cd op een USB-stick is beschrijfbaar en kan dus ook besmet worden. Een live cd heeft juist het voordeel dat die niet beschreven kan worden. En een besmetting kan zich dus niet in die omgeving permanent wegzetten. Oké, nou dan moet ik gewoon grotere binnenzakken maken natuurlijk. Nee, maar ik heb me vroeger verdiept in de memory bar structuur. En er is een bit in de memory bar die je zou kunnen aanzetten om hem read-only te maken. Dus het is niet onmogelijk om vanuit de bank een memory stick aan te leveren die read-only is. Oké, ik heb inderdaad ook wel eens USB-sticks gezien die een schakelaar hebben aan de zijkant om hem schijfbeveiligd te maken. Mm-hmm, dat is een hardware specificatie. Oké, het is natuurlijk mogelijk vanuit de bank om een stick te leveren die alleen maar read-only is. Ja, hardwarematig alleen al. Ja, hardwarematig is hij dan read-only. Dus dan is het echt onmogelijk om malware op die stick te krijgen. Ja, en ik denk, misschien gaat het die kant op, want op een bepaald moment, garanderen ze volgens mij, geven ze je geld terug als het gehackt is. Maar ik zag in die artikelen die nu online stonden, dat de mensen gewoon een 500.000 kwijtgeraakt zijn van hun bankrekening. Ja, op een bepaald moment gaan ze het natuurlijk niet meer... Ja, maar dat was meneer Scheringa hoor, die stiekem zat te hacken. Het lijkt me handig voor als je onderweg bent en je gebruik moet maken van publieke computers. Dat je dan kunt opstarten in een omgeving die jij vertrouwt. Voor thuis lijkt het me een beetje overbodig. Of ik denk dat een hoop mensen niet op zitten te wachten om niet in hun eigen omgeving op te starten, maar in een vreemde omgeving. Dus daar op werk opnieuw opstarten om even een rekening te betalen. Ja, maar als iedereen online is, is er altijd een 5% te bereiken door hackers die, zou ik maar zeggen, 5% van alle internetters zal waarschijnlijk wel met malware te infecteren zijn. En dan kunnen we dus ook 5% van die mensen misschien hun rekeningen plunderen. Jongens, even wat breder over de veiligheid. Vorige week ging de DSB-bank failliet en toevallig in mijn familie was iemand die had daar een paar ton staan achtergesteld. Dus heel veel verdriet daarover. Maar wat mij zo opviel is dat op het moment dat het fout ging, dan kon je geen geld meer afhalen, tenzij je naar een bepaalde terminals ging of naar het casino. En dat gewoon de praktische veiligheid, dat allerlei mensen toch schijnbaar nog 40 miljoen af hebben gehaald, die even wisten hoe ze dat moesten doen. Dus je kunt wel praten over softwarematige beveiliging en de banken gaan het beter doen en je krijgt allemaal dingen. Maar het blijkt dat in geval van werkelijk zo'n calamiteit als een faillissement van de DSB, dat er ook nog allerlei praktische manieren zijn om even je geld eraf te halen. Ja, elke beveiliging is te omzeilen. Geen enkel hack is 100% veilig. Dus er zijn altijd mazen in het net waar mensen doorheen kunnen. Ja. Dus er zijn een aantal dingen die je kon doen. Het Holland Casino is van de staat. Die moet natuurlijk altijd zijn geld kunnen krijgen. Dus als je daar gaat pinnen, krijg je altijd wat je wil. Ja, goed, er waren allerlei trucs. En omdat er nogal fors verlies was geleden hier bij ons. Maar heel dom. Ik wou even iets anders. Ik ben van de week toevallig naar een beurs geweest. Dat is ook heel wat anders. Dat is de tuinbouwbeurs, de Hortifair. Nou, ik vond het heel interessant omdat daar heel veel toch weer computers gebruikt worden. Maar ik heb met heel veel Chinezen gepraat en mensen uit die streek. En wat mij opviel is dat de Chinezen nog stevig aan het investeren zijn. En dat vond ik heel interessant, ze zijn geïnteresseerd in ecologische spullen. Nou is dat bij zo'n tuinbouwbeurs, komt dat een beetje naar voren in de rommel die je kunt gebruiken. En de touwtjes en gebruik je ijzeren bandjes of gebruik je plastic bandjes. Is het afbreekbaar? Maar wat me eigenlijk opviel was de eerlijkheid van de Chinezen over dat ze toch een ecologisch probleem hebben. En dat ze heel duidelijk vroegen, en ik sprak met een aantal quasi-overheidsmensen, dat ze vroegen om hulp. Dat is volgens mij een verandering van de laatste anderhalf jaar, twee jaar, dat China nu toegeeft dat ze ecologie hebben en dat ze gewoon hulp vragen op ieder gebied. Ik vond dat eigenlijk wel een niet schokkend, maar een blijde mededeling dat men daar wat eerlijker wordt. Overigens, nou, die beurs was... is denk ik ook ingegeven door het feit dat er steeds meer kritiek komt op de Chinezen. En negatieve publiciteit is natuurlijk nooit goed voor business. Dus ik kan me goed voorstellen dat een aantal mensen daarover nadenken om zo voorsprong te hebben op de concurrent. En waarom zou je een wiel niet uitvinden? De Chinezen zijn dus altijd erg goed in dingen overnemen van anderen en het beter maken. Dus ze kunnen best. Ja, dat valt dus tegen. Ik keek daar naar hele rare dingen zoals nieuwe bloemsoorten en nieuwe anthuriums, die wat oranje zijn of meer rood. Dat lijken details, maar dat is voor die kwekers natuurlijk vreselijk van belang. En dan merk je dat de opkomende landen, en dan praat je China of India, wel in de basis bloemtechnologie, dus nieuwe soorten kunnen ontwikkelen. Maar dat het landen zijn als een klein beetje ook Vietnam, maar Korea, die met de verpakking komen. Die leveren voor het hele kleine, heel kleurige cactusjes, maar die zijn al helemaal verpakt. Die zijn al klaar om in de winkel te zitten. En dan zie je dus dat verschil tussen zo'n land als China, waar ze nog aan het begin staan van die cyclus. En een land als Taiwan, en waar ze veel verder zijn met het naar de klant brengen van het product. En dat zie je dus eigenlijk ook in die, zeg maar, de softwareontwikkeling. Wij in het Westen, wij friemelen aan de gebruikerskant. We verpakken het wat leuker, we maken het wat vriendelijker. Het basiswerk hebben we al gedaan. En dat, ik vond dat om dat te zien in die tuinbouwwereld toch wel interessant. Om het verschil te zien tussen landen die heel erg aan in retail denken al. Dus een bloem niet meer zien als een bloem, maar als een stukje verkoopwaardig spul. Dat moet er verpakt zijn, er moet een beschrijving bij, er moet een strikje over. Tijdens de kerst moet er een kerststerretje erop hangen, dat soort dingen. Terwijl in China en in Azië, waar ze dus grotere landen gewoon nog op het niveau zijn dat ze bloemen kweken. En mooie bloemen overigens. Mm-hmm. Maar goed, dat is dus een interessante trend. Andere trends vanuit China zagen we deze week dat ze het Tor-netwerk hebben geprobeerd uit te schakelen voor de 1 oktober, de National Day hebben ze dat geprobeerd. Dat is wel weer interessant dat ze zo'n Tor-functie, dat is dus een technische functie waardoor je, allemaal pakketjes, internetpakketjes over allerlei clients verspreidt, zodat je helemaal anoniem kan surfen. En dat wordt natuurlijk gebruikt in China voor mensen die echt even ergens heen willen surfen, wat volgens de regering niet mag. En dat is dus actief uitgeschakeld door de Chinese regering. Dat is wel weer, ze hebben natuurlijk wel een probleem in China, want ze vragen dan nu hulp, maar ze kunnen ook niet, als ze alles openzetten voor het hele internet en iedereen westers gaat denken in China, heb je wel heel veel mensen opeens die je onder controle moet houden of zo, of onder die regering in stand moet houden. De kans is dan, zou ik bijna zeggen, dat China een keertje uit elkaar gaat vallen. Want dat zijn Ik denk dat je dat in de brede kader moet zien. Dit zijn allemaal signalen. Kijk, ze doen wat ze kunnen, terwijl ze weten dat er heel veel gebeurt. Hè. Ik ken iemand, die was hier dan op bezoek voor die beurs. Die komt uit China, die zegt, ik weet niet hoe China veranderd is de afgelopen 5 jaar. Iedereen rijdt op elektrische fietsjes. Er wordt nog vreselijk veel gestolen. Dat is het probleem als je een elektrische fiets hebt. Maar een elektrische fiets kost daar overigens $300. Het meest dure model kost $500 en iedereen rijdt erop. Dat is een beetje de trend. Een andere trend is dat de regering heeft besloten dat de mensen uit het platteland die naar de stad willen, dat ze daar nu voorzieningen voor gaan treffen. Want dat is natuurlijk toch een probleem geweest de afgelopen tijd. En dat ook betekent meer bouwen en meer volksverhuizingen eigenlijk accepteren. Vroeger gebeurde dat en deden ze het niet. Volgens deze mevrouw is de sfeer in China bijna liberaal te noemen. En al die verhalen over onderdrukking, dat is dus zeg maar, dat is met vlaggen zwaaien en moeilijk doen. Maar wat er in de praktijk gebeurt is gewoon, eigenlijk altijd gebeurt, is een behoorlijke mate van corruptie en criminaliteit wat betreft spullen. En China is, volgens haar in essentie, zijn die Chinezen altijd redelijk vrij geweest. Alleen wij zien de onderdrukking, de signalen. Als ik dan zo zie dat zo'n Tor-netwerk wordt uitgeschakeld vanuit regeringswegen, dat is toch, dat zou in Nederland niet gebeuren. Dat heeft de regering helemaal het idee niet eens. Heeft het effect of is het alleen maar iets waardoor morgen een vent via de achterkant het toch weer Ze hebben de backdoor, want dat staat in het artikel, ze hebben nu al de backdoors om het weer allemaal te activeren, zijn al lang alweer uitgevoerd. Dus ja. het is natuurlijk ook niet in toom te houden. Maar jij denkt wel dat China op de lange termijn dus eenheid blijft? Want als je dus die veranderingen Ze zijn dus nu bezig om zeg maar het binnenland en de steden dichter bij elkaar te brengen. Daar was een te groot cultureel verschil tussen. Hè. Die steden zijn dus zeg maar al behoorlijk kapitalistisch. En het platteland is eigenlijk wat het altijd geweest. En ze proberen dat nu en de mensen zijn hongerig naar westerse technologie. Ze doen je na als deze mevrouw die woont in het Kunming of zo weet ik wel ergens, in een grote stad. Maar als zij bij wijze van spreken zwarte broeken gaat dragen, dan na een half jaar loopt half Kunming in zwarte broeken. Ja, ze zijn nog zeer hebberig voor wat betreft westers denken. Hè, dat kapitalisme begint daar nu echt door te dringen. En het gaat in zekere zin dus ook beter daar. Ja, nou goed. Overigens, die Hortifair was maar de half zo groot als vorig jaar. En wat ik begrepen heb van de tuinbouwboeren, en ik heb met allerlei mensen gesproken daar, is het ook in de tuinbouw een vreselijke crisis aan het ontstaan. Hè. Je praat over zomaar 30% minder en in sommige sectoren voor dure spullen 50% minder. En dat is wereldwijd en Nederland leidt daar enorm onder. Dat is een stuk van de crisis wat ook niet zomaar weg is, hoor. Ja, dat is op dit soort vlakken inderdaad vrij lastig. Even terug naar de IT-bende. Ja. Microsoft heeft aangepast, ongemerkt eigenlijk de afgelopen weken, hebben ze in Windows 7 de XP-technologie die alleen in Ultimate zou zitten, staat nu op de specs dat die ook in Windows 7 Professional zit. Dus dat is op zich een goed teken. Op de Dealer Info dag beweerden ze nog officieel vanuit Microsoft dat het alleen in Enterprise en Ultimate zou zitten, de XP virtualisatie ondersteuning. Maar in alle specs op dit moment staat dus dat die ook in de gewone Professional zit. En dat is natuurlijk goed. Ja, maar goed, het wacht is natuurlijk op een slimme knaap die uitvindt wat je precies nodig hebt om die virtualisatieomgeving te draaien. Want wat is nou precies het verschil tussen de verschillende versies van Windows? Ja, maar het is altijd al een paar vinkjes in het registry. Dat is al dus vroeger geweest. Iemand vindt uit wat het is en voegt dat toe en dan kun je straks ook op de Home Edition dat doen. Ja, de DLL zitten er overal in. Het is inderdaad alleen een kwestie van in het register de juiste dingen aan en uitzetten, vermoed ik. Maar krijgt niet meer dan de helft van de mensen gewoon Windows Home Edition standaard omgeleverd op hun computers? Ja, maar daar zit dus niet die XP virtualisatie ding in. Maar die hebben ze in principe dan ook niet nodig. Want het gaat natuurlijk juist om de zakelijke mensen die een oud programmaatje voor de autobranche draaien of zo. Wat nooit meer geüpdate gaat worden, maar wat ze wel nodig hebben om hun uitlaten te kunnen selecteren of zo. Zeg jongens, voor mij is het probleem, ik heb een Ultimate liggen op mijn bureau, die heb ik netjes gekregen van Microsoft. En ik durf hem niet aan om hem erop te zetten. Geef hem aan mij. Ja. Ik durf. Zou ik een oud bakkie nemen en daar eens op gaan proberen? Ik weet het niet. Om mijn werkcomputer daarmee te belasten, dat vind ik te riskant. Hoe denken jullie daarover? Nou ja, mijn vader heeft een computerwinkel waar hij hoofdzakelijk reparaties uitvoert. En die heeft altijd gezegd, welk Windows-systeem ook komt, wacht tot de eerste service pack en dan gaat het pas. Ja, ik denk wat ik adviseer is, als je niet genoeg ruimte hebt op je huidige harde schijf, dan een nieuwe bij te kopen. En ik zou multiboot gaan. En zo kun je dan er toch mee spelen, terwijl je oude omgeving in stand blijft. Ik heb zelf ook multiboot draaien. Ja, maar ik proef bij Luc dat als hij die multiboot installeert en zijn oude systeem boot per ongeluk niet meer, dat hij dan... Dan ben ik wel helemaal weg. Ja. Goed, ik durf niet aan. En dat is niet natuurlijk een vraag voor mij. Dat is een vraag voor heel veel mensen die zeggen, ja, wat ga ik nou doen? En Microsoft, ik hoor wat mij opvalt is dat ik in media relatief weinig hoor over Windows 7. Ze hebben het gewoon in de markt gedrukt. En ik bedoel, alle leveranciers die verleveren, die leveren vanaf 22 oktober. Ja. Volgens mij valt het... Luc? Je valt even Luc rijdt even door een tunnel heen, volgens mij. Weer. Dit is een hele lange tunnel. Dit is de mooie toon. Nou goed, we hopen dat Luc zo nog terugkeert. Windows 7 is op dit moment bij de computerwinkels aangekomen, zou ik maar zeggen. Vanaf 12, 13 oktober zijn alle officiële Windows aanwezig. Dus de PC's worden op dit moment... Onder andere bij ons, zou ik maar zeggen, helemaal al geïnstalleerd met Windows 7. Dus inderdaad, op 22 oktober is het Vista in één keer einde oefening. Betekent wel iets interessants voor de notebooks die nu nog rondzwerven met Vista. Dat zal waarschijnlijk op dit moment vrij gunstig aangeboden worden. Hoi. Daar is hij weer. Ben je weer terug? Ja, ik reed even over de grens bij Venlo. En dan schijnt toch het systeem dat niet helemaal te pakken. Overigens rijd ik langs het terrein van de Floriade. Dat was een van de redenen waarom ik naar die Hortifair ben gegaan. Die is in 2012 en dat is weer zo'n megaproject. En het is heel leuk om te zien hoe ze dat hier toch heel lokaal aanpakken. En een beetje prutsig, moet ik zeggen. Maar goed, Windows 7 hadden we het over. Ja. Bloemen zijn ook interessant. Hey, Windows 7 is op dit moment geleverd door Microsoft aan alle bedrijven. Dus iedereen is ermee aan het installeren. Vista is dus 22 oktober in één keer einde oefening. Betekent wel dat de notebooks met Vista heel goedkoop zijn waarschijnlijk. Dus als je goedkope notebooks wil kopen, dan zal het waarschijnlijk na 22 oktober zijn. Misschien zelfs met een Windows 7 upgrade. Ja, je moet het zelf natuurlijk wel gaan upgraden. Wat waarschijnlijk niet echt plezierig is voor de gemiddelde consument. Ja, ik heb ook een upgrade uitstaan. Die heb ik van de week e-mail over gekregen. Ik moest nog even snel mijn aankoopbon inscannen en als attachment aan de order toevoegen. En twee dagen later was die in orde en kreeg ik bevestiging dat die 22 oktober in de bus wordt gedaan. En hij dan binnen 7 werkdagen in de bus moet liggen. Oké. Ja, ik denk dus dat het wel gunstig is voor sommige mensen om op dit moment op 22 oktober of daarna misschien een oud Vista of oud tussen haakjes Vista notebook te gaan aanschaffen. Wat ik wel heel grappig vind is dat ik heel veel mensen in mijn omgeving hoor die Windows 7 al hebben draaien. En dat is veel meer dan ik dat in de tijd bij Windows Vista heb gehoord. Nou vraag ik me af of dat is omdat iedereen zo enthousiast is over Windows 7. Of iedereen zo ongelukkig is met Windows Vista. Ik weet ook niet waar dat van komt. En Microsoft heeft er ook veel aan gedaan. Want er zijn dus nu al projecten en er zijn al zakelijke bedrijven die draaien eigenlijk nu al op dit moment met Windows 7. Dus het hele netwerk is naar Windows 7 geüpgrade bij die bedrijven. Dat zijn forse bedrijven met meer dan 100 werkplekken. En die hebben gewoon dus, die zitten in een soort project van Microsoft uit om Windows 7 op hun netwerk te draaien met waarschijnlijk de nodige financiële voordelen. Ja, ik vind het frappant. Ik begrijp niet waarom mensen en bedrijven zo snel overgaan. Een hoop mensen zijn beter af, denk ik, om even af te wachten tot het wat meer in gebruik is, de eerste patches uit zijn en misschien zelfs wel tot de eerste service pack beschikbaar is. Nou ja, service pack is natuurlijk eigenlijk is Windows 7 eigenlijk service pack 3 van Vista. 3,5. Dus 3,5. Maar ja, is het uit die overweging is het eigenlijk gewoon meteen een goed operating system. Ja. Nou, kan iemand me echt het voordeel noemen van waarom je Windows 7 zou willen in plaats van Windows XP? Want daar blijf ik altijd heel erg stil. Ik kan het niet noemen. Ik zou zelf nog steeds... Omdat Microsoft roept, het werkt. En mijn XP crasht toch zeker nog één keer of twee keer per week. Dus het werkt, zeggen ze. Ja, maar de garantie dat Windows 7 niet zal crashen is ook nog niet gemaakt. Nee, dat weet ik wel. Maar als je een paar keer... Ik bedoel, het komt toch te vaak voor dat ik dat programma's gewoon eruit klap. En het kan aan die programma's liggen of het kan aan XP liggen. En dat ik gewoon weer opnieuw op moet starten. Het aantal keren dat mijn machine gewoon hangt. Dat zeg ik ze één of twee keer per week. En dan ben ik vaak toch... Ongelooflijk veel. Ja, je moet het toch adviseren dat je niet een oud bakje pakt, maar gewoon een nieuw stuk hardware en daar gewoon die ultimate op zet. Ja. En dan kijken of je dat langzaam kan overpoorten. Dat zal toch het beste advies zijn dan. Nou, misschien moeten we iedereen dit soort adviezen gaan geven. Nou, ik zit te wachten op gezaghebbende websites die dus zeggen van... we hebben 600 mensen gevolgd die dit hebben geïnstalleerd. En dit zijn ervaringen en zo werkt het. Dat soort informatie zou mij vertrouwen geven. En zou de markt vertrouwen geven. Die hebben we nog niet. Het blijft allemaal bij incidentele. Ja, ik heb het geprobeerd, het werkt. Of zo'n man als van Microsoft die zegt, ja, ik heb het geprobeerd om een upgrade te doen vanaf XP met behoud van oude spullen. Dat heeft 8 uur gekost en ik raad het u niet aan. Ja, dan upgrade raad ik ook niemand aan. Nee. Dus, maar dat Windows in de markt een belangrijke factor is op dit moment, dat is duidelijk. En dat het hopelijk... Ik had meer advertenties, meer naar het publiek toe incentive verwacht dat de kerstverkopen een beetje aantrekken, want daar zit iedereen op te wachten. We hebben nou een hele nieuwe generatie notebooks komen eraan en zeg maar super netbooks, hè, van die hele dunne dingetjes. Dat is onder druk van Microsoft natuurlijk een beetje in de markt gezet door Asus en Acer, die ook wat meer willen verdienen. Zeg maar rond de 600, 700 euro. Daar zit iedereen een beetje naar te kijken, van gaat dat goed verkopen? Ja, ik denk wel dat er een bepaald deel van de mensen echt tot 22 oktober aan het wachten is. Dus precies na 22 oktober krijg je een burst aan verkopen van gewoon achteruitgestelde verkoop. Ik heb hier een lijst van 30 notebooks of zo die ik op dat moment moet offereren. Dus op dat moment gaat er zeker een piek optreden. En dan daarvan krijg je ook de successtories of niet. Ja, dat signaal kan ik bevestigen. Bij de retailers waar ik dan een beetje inzicht in heb, zijn de laatste maand heel veel meer offertes uitgegaan. Opvallend, meer offertes werden er gevraagd. Voor levering dus de komende maand. Ja, we zagen deze week ook dat ASML 20 miljoen winst had en Intel super boert. En zelfs Google 7% meer de jaarcijfers gepresenteerd. Ja, dus het gaat best goed in de IT-technologie-bende. Nou, laten we het hopen, daar moeten we het allemaal van hebben. En de signalen zijn nog... Ik vind Intel een heel goed signaal, want die maken natuurlijk de chips. En die weten ook wat er geleverd gaat worden. Maar uiteindelijk is het de klant die dingen die door de Taiwanese gemaakt worden ook moet gaan kopen. En dan moet er ook wat verdiend worden. En dat laatste is een probleem geweest voor die Taiwanese, want die hebben allemaal heel goedkope dingetjes gemaakt, maar niemand verdient er wat aan. Ja, we zagen nog een ander raar fenomeen, dat er komt dus in plaats van Works, wat het heel oude pakket is wat nog steeds bestaat van Microsoft, wat op sommige PC's geleverd wordt als zijnde een volledig pakket, niet een tijdelijke trial versie, maar gewoon een werkend pakket, komt er nu een Office Starter 2010. In een Office Starter 2010, daar zit reclame in. En is voor de rest dus ook gewoon gratis op notebooks te zetten. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een Office 2010, maar dan met reclame. Dus ja, een uitgeklede Office 2010. Ja, maar wel een Office 2010. Heel verstandig. Sorry? Dat lijkt me een heel verstandige move van Microsoft. Want ze hebben natuurlijk ook in de derde wereld en ook in... zeg maar in de mensen die er niet zoveel geld voor hebben, moeten ze hun positie met Office behouden. En hoe meer gebruikers, ja, dat leidt dan toch dat bedrijven wel officieel Office blijven gebruiken en niet overstappen naar Star of Open Office. Ik vind dat geen onverstandige zet. Nee, maar dan krijg je dus wel dat voor de toekomstige notebookstandaard hiermee uitgerust zijn en dat er heel veel mensen blijven hangen, particulieren, bij de ad-supported Office. Want ja, de helft gebruikt Word alleen maar om een briefje te typen. Nou, ze hebben toch net die extra functionaliteit nodig. En vermoedelijk zit dan in die 2010 starter versie wel genoeg functionaliteit. Of heb je dat al bekeken dat je toch een echte versie wil hebben, Bart, als je die koopt? Nou, ik denk dat zeker voor de thuisgebruikers het ideaal is. Het is alleen maar de vraag in hoeverre de advertenties opdringerig en irritant zijn. Of storend. Dat mensen daar willen voor betalen om dat uit te zetten. Want dat kan namelijk. Ze zijn van plan om kraskaarten te gaan verkopen bij de benzinestations. Om vervolgens een volwaardige versie van te maken. Heb ik begrepen. Ik weet het niet. Ik heb het zelf niet gezien nog. Ik denk dat het, wat ik ervan gelezen heb, dat het voldoende is voor thuisgebruikers. En dat het dus een geduchte concurrent is voor andere open source gratis Office suite. Ja, dat betekent dat ze ook een deel van hun glazen ingooien. Want er komt natuurlijk ook een adblocker voor Office Starter 2010. Mogelijk, mm-hmm. Ja. Kan je op wachten. En is natuurlijk, stel dat het IP-filtering of weet ik veel wat is, die advertenties moeten ergens vandaan komen vanaf het web. Dus die zullen zeker, er zullen zeker adblockers voor geprogrammeerd gaan worden. Oké. Okay. Ja. Nog eens even nog weer, het bredere van de week was er een beurs in Hongkong. Hongkong is zo'n plek waar dan toch vanuit Singapore en zo nieuwe producten kwamen. En ik heb even op het lijstje gekeken van wat er dan wat nieuws was. En dat viel me tegen. Dat wil zeggen, voornamelijk gadgets. We gaan weer wat sneller met home, die home bus dingetjes, weet je wel, die over de powerline. Daar kan je dan ook video overheen pompen. Heel veel personal lasertjes. Maar eigenlijk, toen dacht ik, het is allemaal nou, een nieuw kleurtje, nieuw dingetje, maar er is niks nieuws. Het blijven gadgets en dat vind ik wel jammer, want het zou leuk zijn als naast Windows 7 ook nog andere leuke producten de komende kerst of Sinterklaas in je schoen gevonden kunnen worden. Maar het viel me op dat eigenlijk dus de oogst aan echt nieuwe dingen een beetje tegenviel. Hebben jullie nieuwe dingen gezien dat je zegt, nou dat is een productje waar wat ik zelf daar nog een keer wil hebben? Nou, ik heb weinig nieuwe dingen gezien. Ik heb wel een hoop oude dingen gezien die verbeterd zijn. Ik heb een leuke e-book reader gezien die naast het e-ink scherm aan de bovenkant ook een klein kleuren touchscreen heeft. Wat gebruikt kan worden om voor ja, maar dat klinkt allemaal een beetje, dat is waar. Samsung en Acer, ze zijn allemaal met e-book readers gekomen, soms met dubbele. Microsoft ook allemaal. Ze komen allemaal met e-book readers, maar is dat technology push of zit de markt wel te wachten op die e-books? Dat horen we natuurlijk ook al jaren dat het allemaal zoveel beter gaat. Maar en de Kindle, de ding van Amazon.com, wordt nu wereldwijd verkocht, maar wel tegen een veel lager prijs dan een paar maanden geleden. Ik geloof 2,79 of zo. Is dat een trend, die e-book? Zien jullie dat zitten? Ik weet niet, het is in ieder geval push. En Google heeft net deze week aangekondigd dat ze ook een boekenleverancier gaan worden. Dus je kan binnenkort in een Google Store kan je boeken kopen, digitaal. Gewoon voor je webbrowser, maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat het voor andere devices gewoon toepasbaar is. En dan is dus niet de Amazon Kindle meer de enige dominante op dat gebied. Dus we hebben nu binnenkort wel de keuze uit Google Bookstore en Amazon Bookstore via de tablets. Dus ja, er gebeurt wel wat. Maar je hebt gelijk. Het is meer van hetzelfde. Wel beter, maar weinig nieuws. Boeken. Weinig nieuws te bedenken op dit moment, denk ik. We zijn er een beetje doorheen. Iedereen heeft al een cameraatje voor zijn Skype-verbinding. En ja, inderdaad, de andere nuttige dingen zijn bijna niet meer te bedenken. Telefoons is natuurlijk nog wat op te bedenken. Dat je dus zegt van, hey, voor als je toch over kerst hebt, we kunnen meer gecombineerde smartphones gaan, nog meer smartphones gaan gaan verkopen. Misschien is het ook een tendens in de economie. Echte nieuwe dingen bedenken kost een hoop tijd en voornamelijk geld. En ja, geld is de laatste tijd lastig geweest. Dus waarschijnlijk heeft men zich geconcentreerd op kijken wat we hebben en hoe maken we dat beter. Dus hopelijk het is voldoende signalen dat het beter gaat met de economie. Dus hopelijk gaat er binnenkort weer flink geïnvesteerd worden. En dan kunnen we echt nieuwe leuke dingen verwachten in een jaar, twee jaar van nu. Ja, voor de rest je ziet denk ik voor de rest als trend zie je denk ik dat de downloads of de illegale films downloaden verspreiden afneemt en dat de gewoon rechtstreeks kijken van dat soort content in een stream toeneemt. Dus er is een grote kans dat je natuurlijk toch dat de trend voor echt de PC naast je tv zetten of in je tv of huren van veel films rechtstreeks online, dat dat ook nu een deze weken meer in gang gaat worden gezet. Want het zal op een bepaald moment natuurlijk gewoon al je films bij bol.com kunnen downloaden. Rechtstreeks. Video on demand. Dus ik denk dat die trends ook nog wel niet uitgespeeld zijn. Nou ja, ik denk dat zeker de prijzen wat omlaag gaan en het wordt interessanter om ervoor te betalen. Het wordt ook steeds lastiger om te downloaden. Ik denk dat de contentaanbieders eindelijk luisteren naar de markt en het niet zo moeilijk meer maken voor mensen om naar muziek te luisteren of naar films te kijken. En hoe makkelijker het wordt, hoe goedkoper het wordt, hoe meer mensen erin geïnteresseerd zijn. Ja. Denk ik. Ja. Oké. Okay. Nog iets, ik kwam terug even naar Windows 7. Toen ze daar een half jaar mee kwamen, was een van de items was dat je meer sensors kon gebruiken. En er werd even gesproken over medische sensors of over domotica sensors. Kortom, je kon een sensor koppelen aan je pc voor bijvoorbeeld de temperatuur van je huis of een brandmelder of nou, dat soort dingen. Dat klonk heel interessant en er was even een wave van hallo, dat is nou nieuw aan Windows 7. Ik hoor daar niks meer over en dat is eigenlijk jammer, want je zou je computer natuurlijk enorm goed kunnen gebruiken om je centrale verwarming beter te regelen. Hey, daar doen we nog relatief weinig mee. Of medische applicaties. Maar ik heb dat niet meer gezien. Hebben jullie wel daar signalen over opgevangen? Helemaal niet. Maar wil jij een Windows-machine 24 uur per dag aan hebben om belangrijke dingen aan te sturen? Ik niet hoor. Nou. Dat weet ik niet. Dat hangt van de grootte van je systeem af. Ik bedoel, om mijn computer altijd aan te laten, dat weet ik niet. Maar je kunt natuurlijk kleine en weinig energiegebruikende embedded systemen hebben die wel functional Windows 7 zouden hebben en dan leuke software, want daar valt echt wel wat beter te doen. Jullie hebben vast het verhaal gehoord dat de Polen weer even zonder elektriciteit zitten. Omdat het plotseling zo koud werd. Nou, zo'n koude golf wordt door de meeste mensen niet goed opgevangen. Het is te vroeg in het jaar, mensen hebben hun cv daar nog niet op ingesteld. Dat soort dingen zou je dus uiteindelijk via IT kunnen gaan aanpakken. En daar zie je nog maar heel weinig van. Ja, je zou inderdaad, als je alle kachels uitrust met een bepaald sensor en een bepaald mechanisme om hem gewoon goed op temperatuur te brengen, zou je inderdaad kosten kunnen besparen door zo'n techniek, waardoor het misschien interessant is om het aan te schaffen. Maar voor de rest zit de gemiddelde man toch niet te wachten op allemaal kastjes te gaan installeren op al zijn kachels. Dat weet ik niet. Ja, het moet wel financieel voordeel hebben, denk ik. Ja, maar op dit moment worden er van die... we hadden vroeger al een thermostaatkraan, hè? En daar kon je minimale temperatuur op zetten. Maar dat werkt dan als je een centrale thermostaat hebt, die zegt, nou, het is nou 18 graden en die gaat 's nachts wat lager. Dan werkt dat allemaal niet, want die kamers blijven dan zeg maar hun vaste temperatuur houden. Je hebt nu thermostaten, die kun je met een klein klokje erin en dan kun je zeggen, nou ja, ik programmeer hem om 8 uur gaat hij uit en om 4 uur gaat hij aan, dat is weer. Daar zijn besparingen mee te maken. Mensen praten op de volgens in ieder geval over 30% besparing op je energiekosten. Nou, als je een beetje groter huis hebt, kan dat heel erg aantikken. Ja, nou, wanneer gaat dat gekoppeld worden aan een centraal systeem? Al was het maar omdat het programmeren van die ronddingetjes, dat is nog een heel werk. Dan moet je al ieder dingetje programmeren. Waarom kan ik die niet in mijn computer in een centraal bakje steken en ze voor allemaal tegelijk voor het hele huis programmeren. Dat soort dingen. Ik zit altijd maar te kijken naar real-time functies waar heel veel bespaard kan worden op energiegebied of op verbindingskosten of veiligheid, betrouwbaarheid van het systeem. De belofte, ik noem het maar de IP-belofte van alles krijgt een IP-nummer. Je ijskast, we weten dat met de versie 6 van het IP-protocol allemaal zou kunnen, maar dat je ijskast, je wasmachine, je weet ik veel wat, allemaal een IP-nummer hebben en dat je lekker op afstand dat allemaal kunt bedienen. Ja, ik zou het wel vinden. Maar wij zijn misschien te veel technology-based om, wij vinden dat mooi, maar ik denk de massa voor die dat leuk gaat vinden, of handig, er moet ergens een push vandaan komen op dat punt. Het kan misschien vanuit de regering een soort subsidie zijn, maar op de korte termijn, als we voor mensen zelf gaan rekenen en allemaal van die kastjes gaan aanschaffen, zijn we nog heel ver weg, denk ik. Kijk, men heeft op een gegeven moment in alle huizen worden er door, en opbeteren door Microsoft, voor die dingen is nog geleverd, worden er slimme energiemeters geplaatst. En het verhaal is dan dat je dus kunt kijken hoeveel energie je gebruikt. Het leuke is dat je die dingen zelf niet meer kunt uitlezen. Dat kan alleen het energiebedrijf. En jij kunt alleen maar zien hoeveel er op een gegeven moment aan energie wordt gebruikt. Dat is wel heel grappig. De feedback die daarmee mogelijk zou zijn, dat je dus zegt van door een toeval ga ik 2 dagen in Amsterdam. Eigenlijk kan ik in Duitsland mijn cv wel naar 5 graden trekken. Ik denk dat wij dat op een basis van 40, 50 euro per dag toch zomaar 100 euro kan schelen. Ja. Is dat interessant? Ja, dat is interessant. Doet iemand het? Nee. Nee. Is het gevaarlijk? Tuurlijk is het gevaarlijk, want het betekent ook dat als je op afstand een huis warmer of kouder kunt maken, dat je bejaarden die daar geen gezicht op hebben, gewoon heel langzaam kunt uitdrogen. Dat is een argument wat al 15 jaar geleden werd gebruikt bij die demotica. Als je iemand een oudere wilt vermoorden, zal ik het zeggen, is de beste manier om te zorgen dat de kamertemperatuur 26 graden is. Want dan drogen ze gewoon met een paar maanden lekker uit. Ja, ja dat doen ze nu in de verpleeghuizen toch wel. Ja, dat vrees ik ook. Maar op die manier, dus er is een zeker... Het op afstand kunnen bedienen van de apparatuur heeft ook een veiligheidsaspect, maar het heeft ook een gemak en een comfortaspect. En ik merk dat de ICT daar... We zijn eigenlijk nog steeds bezig om Windows, want er was Windows 3.1 ook weer 12 jaar geleden, 15 jaar geleden, om dat nog een beetje hanteerbaar te maken. Maar heel fundamenteel anders zijn gaan denken, nee. Dat is jammer. Ja. Nou, we hebben nu augmented reality. Deze week is uitgekomen de nieuwe browser voor de iPhone. Dus we kunnen nu 3D augmented reality toepassen. Dat is toch wel redelijk vernieuwend. Dat is op een heel ander vlak. Maar daar... Ja, ja, maar als jij in 89 in Linz was geweest, waar de virtual reality echt groot werd gepresenteerd, dan denk je, ach, dat heb ik ook allemaal al gezien. Ja. De mannen van toen zijn allemaal verdwenen. De Gerald Laniers, de bedrijven die AutoCAD die zich toen allemaal daar druk over maakten. Over virtual reality, maar zeg maar een bredere totaalbeleving. En dan vind ik het hartstikke leuk dat ik op mijn iPhone kan zien hoe hoog de gebouwen zijn. En wat een doorkijkje is naar het kasteel op de hoek en zo. Maar wat doe ik er verder mee? Ja, ik denk dat het wel iets blijvends is, augmented reality. Omdat het eigenlijk gewoon de TomTom-functie heeft bewezen, zou ik maar zeggen. Ik weet niet, ik heb toch het idee dat augmented reality gewoon een stapje verder is dan een TomTom. Hoi, valt er iemand weg? Ja, maar dat zou dus betekenen dat we een andere beleving zouden moeten krijgen. Kijk, met de TomTom hebben we een andere beleving gekregen over reizen. Hè? Dat zoeken naar dingen, ik heb nog steeds een beleving. En dat, hè, je rijdt naar, weet ik veel wat, naar Osnabrück, s'avonds laat en je moet een hotel hebben. En als je dat niet hebt en je hebt het niet geregeld, heb je nog steeds dat gevoel van... Nou, als je nou augmented reality hebt en je kunt bij wijze van spreken in ieder hotel kijken hoe het eruit ziet en wat het kost en hoeveel er nog kamers vrij zijn, dat zou mijn beleving van reizen drastisch veranderen. Maar om te kunnen kijken hoe de Champs-Élysées er in 3D uitziet, ja, dat weet ik niet hoor. Ja. Nee. Ja, goed, maar ik denk wel dat die techniek wel vernieuwend is en wel blijvend is. Maar voor de rest... moeten we, denk ik, maar besluiten dat voor de rest niks nieuws gebeurd is deze week. En dat dit de podcast is. Oké. Okay. Ik wens iedereen een prettig weekend. En ik hoop dat wij zijn hier zowat allemaal omgevallen qua ziekte. Dus ik hoop dat we in Nederland weer een beetje op de been krabbelen. En we spreken elkaar allemaal volgende week. Tot ziens. Oké, okay. See you guys. Doei.